إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات كي توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيجي تي بونتو نيان خاجيغا خامتيني ني مو نيك تي نيان اغي تكتال ياغا خامتيني ني مو تي اديو اغي فارام فاتيا يا نيك تي بير. مملني سونو بيند بي ويسو غيسون ناني nit ñi ci bobé buntu dañoo seddeliko ñetti xaj al mustakbir ki nga xamni day reey reeylu jombalena bopam jaamu yalla jombalena bopam ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ak ki nga xamanteni nak mom day bokalé ndax ñaan gamu wara ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ndax ñaan jaamu yalla la da ca bolé kenen wala mu wëlbeutiko jëme ko ci kenen képp rek ko xamni jël nga képp ko xamni jël nga lenn ci mbir yi nga xamni sunu borom moko jago deglul bu baax képp ko xamni jël nga lenn rek lo xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala moko jago mo xam mo xam neel ben ci mbir yi nga xamni sunu borom mo koy def ay momelam la neel ñaar mo xam ci mbir yi nga xamni sunu borom rek lañ ko wara defal te muy jaamu giñ ko wara jaamu dans sa généralité neel ñatt mo xam ci yi nga xamni ay turi borom bi tabaarak wa ta'ala la ak melokanam yoyo bo ci jele len rek len kep rek nga boole ca kenen wala bok nga welbeuti ko jeme ko ci kenen dal li ngay tab ci bokale lolou moy bokale mangok te gison nañ ne amul kenn kuy accepter amul kenn kuy nangu lamu mom jago ko kenen doxé feulé dadi jël lolou wëlbeuti ko jox ko kenen wala bok jël lolou bolé ka kenen amul kenn ku koy nam mango ku ne ci ñun ñi rek jombalé nga ko sa bop waaw ku ne ci ñun ñi rek jombalé nga ko sa bop mango wallahu almusta'an waye lego leg nga gis ci julit ñi wala nga deg ay wax ñuy wax mbir yu day war wallahu musaan ñen ñi di wote wo ci ay nit ay mindeef yo xamni bayyi nañ fi njabot ñu gis seen njabot ñuy wote wo ci ñooñu wallahu musaan ak jaxaso guñ jaxaso yalla ba ñoom ci seen bopp ñu nekk yalla mangok wallahu musta'an te ñooñu nak la ca doy war moy dañuy wote wo xam xam manam ay nit lañ ñoo xamni nit ñi dañ leen di deglu kon ñi wote wo wax ci diina waye xam nga ni kuy wax lu mel nonu waxalo diine islam nangok waxalo diine islam leneen ngay waxal ludul diine islam nangok lolu ndonal fir'aun la pourtant alquran détaillé nako bu mu leer kan mo fi waxone ana rabbukumul a'la fir'aun gis nga wallahu almusta'an motax dox nañ ba ci jamono ay nit ne fir'auna julit la won fir'auna ku don kennal yalla la ndax da jeexon ci yalla ñu ne len lutax ñu ne ndax fir'auna wax gam wax ne ana rabbukumul a'la te ñom ñi ngi wote wo julit kon gis nga lu ne rek ya koy deg ci ay julit wote wo ñi ngeen di wote wo diko jëme ci ay nit wote wo yi ay nit di wote wo mo xam dañ ko wax wala duñ ko bind ndax alquran dafa ñew deggal ko ak kum mëna doon nak ak kum mu mëna doon yonnati bi alayhi salatu wa salam yonnati yi jitu won ndax dañ fi nekkon di wote wo nan dem na ca yalla jaxaso nak yalla ah jonjo nak yalla yalla day disok man yalla fa muy jele decision yi falay tok may fal may folli wala di way def li di way def li ndax yonanti ñom la nga xamni mo nekkon seen diina ci li la teggu won lolu question la bo xamni sénégalais bu nekk war nga ko laaj sa bop hmm qul innama ana basharun mislukum man de nit la ko yeen gis nga ma naraka illa basharan mithlana mo xolal nit ñi lañ doon wax seen yonent ñun dal yeen ay nit ñeen comme ñun gis nga la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu alghayb wala aqulu lakum inni malak xolal lool duma len ne ma yor ndabbi yalla yi de duma len ne xamna kum fa de duma len ne man malaka la de xolal yonent yi liñ daan wax mais sunu rew mi ngay gis ku ne yalla may won yalla moy won lu ñewagul li ak li moy xew mu ne yalla ko koy won te yonent ya doon wax lan duma wax ne xamna kum fa yonent yi li lañ daan wax man de awma sañ sañ wax ne xamna kum fa lu ñewagul xamna lu faddu dedet legi ñu ne nono yow amo deg deg no yow sa deg deg mo dess kan la deg deg am mat ki am audace ko am audace wax lo xamni alquran wax lo wuko ki am audace lo xame wax lo xamni yonent bi alayhi salatu wassalam ñeme wuko won wax koku mo am deg deg ci dina lolou moy deg deg ci dina di senegal li mo fi deg deg no dina da ngay am deg deg waaw da ngay am batine senegal li moy deg deg li moy batine bi defiye yalla gis nga motax a chaque fois borom bi jalla wa ala tiñal len fa asbahu saghirin dalilin haqirin walakin la yash'urun olof neena khun khuner yegul xetam lolou mo ci doy war subhanallah allahul musta'an wa ilayhi tuklan gis nga khun khuner yegul xetam man ngok sunu borom limu mom nañ ko ko baye lam ñu sant ñu def ko fa yonent alayhi salatu wa salam yamon ñu yam fa fi amul mbindef bu gën muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon lo xamne yonent bi ñemew ko won wax lutax nga koy ñemew wax yow fo xamne yonent bi ñemew fo an ag xolé yonent bi biñ ko laaje hal ra'aita rabbak qala nurun anna ara ñu ne yonent bi ndax gis nga yalla riñan na sunu borom riñané ko jox ko julli ñu laaj ko ndax gis nga yalla mu ne leer la gis numa koy gisee hijabuhu nur mom borom bi jalla wala kirayam gogu leer la anna ara kayfa ara nakala koy gisse iska nit ñangi di fanani yalla senegal gaay di ñu nem neena dañuy fanani arash ñi naan dañoo fanani ci yalla ñi naan li ñi naan la li ba pare li ci rew war mo nit ñi top leen ko yaronte bi da naan dem di fanani arash c'est que ñen ñi dañ ko ñemewul wax amna sax ñuko ñemew wax dama riñanon Allahul musta'an lolou du comprendre diina lolou rere diina la ki comprendre diina moy ki yam fi yonanti yamon alayhi musallatu wassalam ndax yonanti ñoñu upp degré martaba jaamu yalla bi gëna kawé yonanti ñoko occuper gis nga té yoyé gaay di foyé fi di ci bakku yonanti ñëmé wuñ ko wax bokul won sen wax bokul won sen jangalé kon lolé jën diina la war nañ laat suñu bop lolé jën diina la woté wo kumpa jën diina la tourna le problème moy sa yu xeyé nit ñi dem rang ci buntu gër ñooñu pour ñu xibaaré len sen kumpa waxal len sen avenir lolou ban diina la والله المستعان واليه التقلاب نياتيل با مو نيكون الموحد كيغا خامني داي كنال بوروم بي جل وعلا موي نيات يوي نيولا تودال نلي يي جاغلاي بوروم بي تبارك وتعالى كاغا خامني موم دوتا جالغاتي داكو ريسبكتي واتكو يونت بي عليه الصلاه والسلام تي لول لا نيكون ابراهيم عليه الصلاه والسلام تي لول لا نيكون ñom nekkuñu won di bokalé wama ana minal mushrikeen man de deet may bok ci bokalé kat yi gis nga sunu borom ne wama kana minal mushrikeen mom ibrahim bokku won ci bokalé kat yi daoud bokalé bokalé bu duggé ci diina islam rek mu yaqku day melni nga defar sa panu soow defar sa panu soow bang ko defare ba pare dal di dem l'hôpital ba nga démé l'hôpital ñu daal di lay jox ben échantillon virus corona nga ñew def ko ci bir soomé dang ko ñëmé naan dang ko ñëmé naan ñëmé nga ko naan soomuñ def échantillon virus corona gis nga du ay ñak rek lañ wax ñëpp di teñ ay soxla wu ñak parce que ñak bi fièvre mëna ci nek waxuma la nak lo xamné ni yaqina gis nga bokale non la mel bokale mo gëna graw corona mais xol nit ñi ni dawe corona est ce que dawe nañ ñonu bokale xol mesure yi ñu jël ci aduna bi yëpp mesure yoy buñ ko jëlon ci bokale suñu borom jalla wa ala def yermandeem yëkëti bala bi walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatim minas sama mesure yoy buñ ko jëlon tek ko ci ragal yalla tek ko ci ngëm suñu borom daldi tijj li nga xamanteni ni mom moy buntu barke yi buntu xewal yi lepp di doté ko di soté ko sabahlala ay gis nga olof da na wax nan ku demul allar bay yonont dem di beeri firawna wax ju jara setantal mi ngi non ku demul allar bay yonont dem di beeri firawna société du matériel moko yoré tay matériel yi gaay génné yépp tous presque s'avère impuissant société il faut ñu yar lén il faut ñu défar séni jikko il faut ñu défar séni comportement yar sén bëtt yar sén gémmiñ yar sén loxo yar séni tank xolal tay du dañ léne 20 heures bul génn xam nga ñi ngi yar say tank seulement dafa metti nak dafa 10 quoi mais ñi ngi yar say tank tay bo génné est ce que n'importe qui ngay jox loxo mais à main directement kon du n'importe quoi ngay laal bala nga tijji buntu di nga ko xalaataat bu baax da ngay jël gan sol ko gis nga xam nga yaangi yar ñi ngi yar say loxo gis nga ko du n'importe qui ngay jangal ngay dendal di jonjo ak mom n'est ce pas xoola auto yi légui mesure yi ñi ci jël ñaata nit ñoo ci nekk gis nga té bu jëk ba da nga daan gis goor ak jigen tampalo surtout ci yenn bus yi nga xamni transport en commun la nga gis goor ak jigen ñuy jondjo gis nga lolu ba légawul ak sax ñu naan amna ci goor guy risuk jigen ñi cho am ci biir bus bi ha ki di yuxu fe ki di buruxlu fe ki di rocc pochette fe gis nga bi tay xolal société bi mbedd mi da ngay genn lepp na tek lepp na selaw gis nga lolu yar la seulement nak ci situation bi la quoi mais war nañ ci jang lu bari société dañ leena wara yar dañ leena wara jubanti fexé inculquer len ay valeurs fexé inculquer len ay comportement yu rafet c'est très important def ci ñom respecter yalla mo jitu def ci ñom respecter yalla mago def ci ñom respecter bakkanu doomu adama def ci ñom respecter ak dal ak jamm def ci ñom respecter sen bop def ci ñom respecter sen environnement tay est ce que lo yor nu la neex nga koy sané gis nga tay bo ñando noy def da ngay jël lem bam jek duggal ci poubelle bi te bu jëk ba xol len mbuss yi mbussu ndox yi niñ ko daan sané ci mbedd Dakar bi wala rew mi yeb sax mais tay gis nga lu bari tay changer na parce que lan amna lu ñuy éviter amna lu ñuy moytu té mu nek lo xamanteni aussi luñu wara moytu la dañ ko wara moytu ko suñu borom mo ñuy moytu lo xamni danger da tiané suñu borom mo ñukoy moytu lo ko wara moytu ko wara éviter gis nga mango kon yoyu jara bayyi xel la yu jara bayyi xel la bu ko défé kon dañuy tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko ñaan ko mu yëkëtil ñu bala bi ak musiba bi yëkëtil ñu ko ci afiya defal ñu afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.